label Alipon. Okay, la fin lawan Akumba. La fin Akumba dengan lemai mereka bila fin lemai otom. Lagi bila lemai otom ini, la fin Akumba ni kulonya ni. La fin ni mak ayat awal, Akumba ni mak ayat awal. La fin ni mak ayat awal, Akumba ni mak ayat awal. Lagi bila mesti gay pun asalnya. Gay dengan lang mom, kau la fin mom mungkin gis mom, mom mau kau warna awal, c'est plus sûr. Lagi na, Akumba ni awak dah awal, kau dah main dulu. Wa baxna mais man dama ci dugg fuma neex mu dima fa yobbu fuma bëgg rek la fañ dama fa yobbu ñu def amu ben problème bokk taw la fañ né wa d'accord mom tamit té gumba na dem bi doxani mi doxani nak da né la fañ ci ko yobbu nak bi ñuy ba ci digg fe gën bi ci ginaaw marché bi dëkk bi ñu jubé marché bi rek auto bi saaran quoi ak gaay di bëkk dim bëkk ay gaay yëpp daw nit ñëpp daw gaay du xol do ci daw li waxu ñu frédelen té gumba tip xamul lu xew té né ko la fañ do dëgg né frédé auto bi la fa ñëkëti tank bu lax bi nak né ko bu ma ngoy xéet té bu ma ngoy xéet fu fa lepp yi xéet